Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Dneska je 31. ledna, jenom abyste věděli, když to budete sledovat nějak zpětně. A já myslím, že bez nějakého... 2019. 2019, jako dobrý říct taky, no. A bez nějakého dlouhého otálení se asi může vrhnout na ta témata, kterým se budeme věnovat, respektive tento týden to bude jedno téma, bude to takovej velký facebookový speciál, který bude trošku připomínat nějaký strašidelný nebo čarodějnický speciály ze Simpsonů, protože to, co se kolem teďka toho Facebooku děje, tak to teďka je docela divoký zase. A takže asi vlítneme na to. Jo. No tak krátká verze je ta, že Facebook dělal nějaký zlý věci a zase. To je konec. Pokud vám tohle stačí, tak můžete klidně jako přestat poslouchat. No. Pokud chcete nějaký detaily, tak teda si to trošku rozeberem víc. V podstatě za ten poslední týden se řešily hlavně dvě věci velký. Jedna je teda trošku jakoby starší ve smyslu, kdy se děly ty zlý věci ze strany Facebooku. Vyšlo najevo, že Facebook zneužíval děti. Ty děti prostě si kupovaly ve hrách nějaký věci pomocí platebních karet, ne teda svých, ale rodičů. A Facebook potom jednak jako někdy odmítal tyhle ty platby vracet těm rodičům, protože rodiče potom se koukli třeba na výpisy z účtu a najednou se zhrozili, proč to tam je. Samozřejmě tady je problém v tom, že ty děti, jako když jim je málo, a teď je otázka, jestli třeba používají třeba účet rodičů nebo mají svůj účet, je tam nějak ta platební karta propojená, nebo prostě jo, tak ty děti jako moc nemusí chápat, co se vlastně děje, jakože že vlastně používají ty finanční prostředky, které nejsou virtuální, ale jsou vlastně reální, jo. A tady je vlastně jako ten další navazující problém ten, že za prvý Facebook tohle věděl, že ty děti prostě používají platební karty těch rodičů, někdy prostě to z nich strhávali prostě ve hrách částky jako v řádu stovek dolarů, šlo i o hry jako třeba Angry Birds, o nějaký mikrotransakce. A Facebook dokonce aktivně podporoval tenhle ten způsob chování, těm výrobcům her říkal, že prostě když to zjednoduším, že zisk je to ta primární věc, ten cíl, bez ohledu prostě na ty prostředky, a zaměstnanci Facebooku dokonce i si byli vědomí toho, že ty děti prostě si nejsou vědomí toho, že jo, že platí těma penězma, že to není nějaká virtuální herní měna, protože já to zdůrazňuji, jako ve hrách je dost běžný, že tam jsou nějaký virtuální měny a že třeba ty získáváš nějakou tu měnu na konto tím, že prostě tu hru hraješ, nebo třeba časem, že se ti tam přičítají nějaký prostě body nebo mince nebo něco, takže se jako nedivím, že to dítě z toho ještě nemá rozum. No a Facebook prostě tohleto podporoval u těch dětí a přehlížel to, že ty děti to třeba nevědí, a takže vlastně výsledek je, že se zachoval značně neeticky a problémově, a není to od něj hezký, že takhle ty děti zneužíval, vlastně že nabádal výrobce her k tomu, aby ty děti zneužívali. Je to docela nehezký příběh. No, je to sprostěrna, pokud o tom věděl nebo pokud sám k tomu vybízel, ale na druhou stranu já si myslím, že jako dost velkou část zodpovědnosti nesou ti rodiče, kteří by jako si tady tohle měli hlídat, co jim tam ty děti jako dělají, jestli tam něco utrácejí. Já chápu, že když si dítě hraje s mobilem, tak tam jako snadno se k tomuhle může dostat, respektive pokud tam je to propojený s paměťovou kartou, platební kartou, tak tam to utrácení je fakt otázkou jako pár kliků, ale pořád je to prostě podle mě zodpovědnosti rodičů. Jako já nechci se zastávat Facebooku. Jo. Facebook, jak říkám, pokud o tom věděl a pokud jako dělal všechno pro to, aby maximalizoval zisk i jako s tím důvodem, že bude zneužívat ty děti, tak je to hnusný, ale jako podíl rodičů tady je podle mě jako to hlavní, a rodiče si tady tohle měli hlídat, a jako já jako nevím, co bych tomu řekl. To je možná jako debata o herních automatech, že města mají možnost si je pomocí vyhlášky zakázat a vždycky se vede debata o tom, jestli je zakázat nebo nezakázat, že přece ty lidi nejsou nucený na těch automatech hrát. No já jako nicméně musím aspoň částečně souhlasit s tím, že samozřejmě u těch rodičů ta vina leží částečně, ale zároveň si myslím, že tahle debata nemá být o tom, za co můžou nebo nemůžou rodiče. Jakože my víme, otázka je takhle, proč jako se to vlastně dělo, že jo? A my víme, že jako ty rodiče často v těch technologiích neumějí chodit, nebo neumějí chodit tak dobře, řekněme, a oni si vůbec jako nemuseli uvědomovat to riziko. A já si myslím, že většina rodičů ve chvíli, kdy poznala, co ty děti dělají, tak už samozřejmě tomu zabránila, že jo? Aby se něco tak vyhodilo do budoucna. Jo? Ale jde prostě o nějaký ten první, když tak řeknu, jako kontakt, jo, s tímhletím problémem. To ano, ale já si myslím, že většina tady těchto plateb asi se odehrála na mobilech, že jo? Na tom počítači asi jako málo kdo má spárovaný facebookový účet s nějakou kartou, takže tam to spíš šlo přes ty jako in-app plateby na Androidu nebo iOS. A tam jako už dneska ty systémy jsou jako konstruovaný nebo designovaný tak, že všechny ty platby musíš stejně ještě schválit jako otiskem prstů nebo něčím takovým. Jo, můžeš tam mít nějaký gesto, který to děcko jako naučí, že jo, ať nemusíš ten telefon vždycky odemykat, ale mi tam přijde, že už je tam nějaká ochrana, kterou jako ti rodiče tam měli prostě mít a tady k tomuhle by jako docházet nemuselo. No, ty problémy nebo důkazy o tom, že se to chování na straně Facebooku objevovalo, jo, to zneužívání, tak ty pocházejí z let 2010 až 2014, takže otázka, jestli ty mechanismy třeba v té době úplně už byly takhle vyvinutý. To možná ne, no, to se začalo řešit. Možná to bude tak 2-3 roky zpátky, no. No, ale já bych stejně znova řekl, tohle prostě podle mě nemá být debata o tom, jestli si rodič něco dokáže nebo nedokáže pohlídat, jo, protože jako ta debata tady může být, jo, ale já bych se zaměřil na ten Facebook. A to jsem jako řekl, že Facebook se zachoval neeticky, ale zároveň prostě pokud rodič přijde o peníze, tak je to z části jeho vina a nemůže to jenom svalovat na ten Facebook. Což mimochodem, já jsem se teďka díval na finanční výsledky Facebooku, který firma prezentovala dneska. A za celý rok 2018 tak Facebook utržil 55 miliard dolarů formou reklamy. Jako to byly ty reklamní příjmy. 55 miliard. A jenom 800 milionů je z těch jako přímých plateb nebo mikroplateb v těch aplikacích a podobně. Takže tady tyhle věci tvoří jenom úplný jako minimální zlomek všech těch jeho příjmů, tak se divím, že tady tuhle možnost tam ještě vůbec má, nebo že to podporuje takhle aktivně, když to jsou jako zanedbatelné peníze oproti tomu, co utrží na té reklamě. No tak je pravda, že jako ta situace se odehrávala před pár lety a třeba jako dneska si úplně nejsem vědomý toho, jestli ty hry jako se tam vůbec ještě hrajou. Jakože vlastní zkušenost s tím nemám. Jako jo, že ty hry možná opravdu jako už jsou dneska jinde. Musíme se, jo, pokud se budeme bavit optikou toho roku 2014, tehdy to asi bylo jinačí. Jo. Ale jinak jakože ta platforma hledá nějaký způsoby monetizace alternativní, že jo, než je třeba ta reklama, nějaký přímý platby, tak to je samozřejmě logický vývoj, že jo, to zas. Jako ale třeba stejnou vinu můžeme tak trochu svalovat i na ty vývojáře aplikací, kteří tam ty in-app platby jako zahrnujou, že jo. Tak to samozřejmě, to je. A to jako víme, že prostě ten herní biznis je tady tímhle teďka hrozně postižený v posledních pár letech, že se to dotklo právě i konzolí nebo herních, jako, nebo her pro PCčka, který jsou teďka tady tímhle prolezlí a koupit si dneska hru a mít ji a už jako tam v ní jako neutrácet je, to jsou jako skoro možná až výjimky. No, jako jo. A ono vlastně na těch, dejme tomu, mobilech nebo možná i Facebookích tam to vlastně začalo, že jo, a postupně se to z nějakého důvodu, protože to prostě funguje, přeneslo i jako na ty, dejme tomu, tradiční herní zařízení, na ty robustní, na ty PCčka konzole, jak říkáš. A já jako z toho nemám osobně radost, myslím si, že ano, ty hry jsou vlastně nadizajnované, je to vlastně určitá forma, by se dalo říct, jako sociálního inženýrství, jo. I částečně proto já jako trošku to v mých očích omlouvá jak ty děti, tak ty rodiče, jo. Protože ty hry opravdu, to je něco, jak vlastně ty herní automaty svým způsobem, že jo, už potom tak trochu. Jo, že opravdu to je sociální inženýrství, prostě je to dělaný, nadizajnovaný tak, aby tě to jako pohltilo, aby ty tam ty prachy utratil v tom, takže já třeba jsem hrál, není to tak dávno, pár týdnů, co vyšla hra Lemmings na Androidu. možná i na iOS, ale to nevím, ale každopádně to jako, myslím, že jako vyšlo úplně oficiálně a samozřejmě ta hra původní počítačová jako to svým způsobem patří k nejstarším hrám vůbec, jo. Ale ten nápad nicméně jako takový nezastaral, že tam vlastně zachraňuješ nějaký postavičky, který prostě tam chodí a ty jim tam jako musíš nějak připravovat tu cestu, aby nechcípli po cestě, aby se nenarazili na nějakou past. A jako tenhle ten koncept funguje dobře a já jsem se na tu hru docela těšil a chvíli jsem jí hrál, ale ta hra se nedá koupit za nějakou plnou částku. Jo, ta hra je prostě freemium, takže ty si to stáhneš, chvíli to hraješ a vlastně na každou akci, kterou ty uděláš na té mapě nebo v tom levelu daným, který hraješ, tak využiješ nějakou energii a ty tam máš dohromady myslím 60 bodů, jako 60 stupňů energie. A prostě ty body utratíš velmi rychle a pak ta hra se už nedá hrát. A nebo se dá hrát, ale můžeš si za asi 150 korun koupit neomezenou energii na 2 hodiny. A to mi přijde jako strašná zlodějna, tohleto. Jako kdyby mě někdo dal tu možnost si tu hru koupit, plácnu, i kdyby za pár stovek, tak ale prostě jednu zaplatím a pak ji můžu hrát, jak chci, tak je to OK. A tam se to ani, ta energie se nedobíjí po nějakým čase, jak je to? No ne, jasně, ona se dobíjí. Ale ta pointa je, že jako ona se dobíjí samozřejmě dost málo, respektive ten strop je nastavený prostě nízko a ta hra je vyloženě udělaná tak, že pokud ty tam neplatíš, tak dostáváš jako velmi málo herní doby. Jo. Já jsem jako třeba hrál i pár let naspátek Plants vs. Zombies 2, což samozřejmě taky hra byla zatížená, tahle ta hra byla taky zatížená nějakýma mikrotransakcema, ale tam ten model byl nastavený rozumně. Ta hra se skutečně dala kontinuálně hrát a když jsi prostě chtěl na hodinu s tím sednout na gauč, tak jsi mohl a nemusel jsi tam prostě zaplatit nutně ani korunu. Jo, občas to bylo trochu obtížný ta hra, ale fakt to šlo. Tady ta hra je naprosto domršená, já jsem to znechuceně odinstaloval, já jsem to pár dní zkoušel hrát, ale pak už mě to prostě nebavilo. Takže tím jenom říkám, že těma mikrotransakcema opravdu ty hry jsou postižený a já za mě jako asi je lepší na tuhle tu hru nepřistupovat, ale jako rozumím tomu, že prostě třeba zvlášť potom ty děti, když jim dáš do ruky nějakou platební kartu, je otázka, jak to udělají ty děti, jak se jim dostane do ruky, ale prostě je to problém potom. To jo, ale jako pořád říkám, že rodiče nesou část viny. Je to... Já, víš co, nejde o hledání viny, jde o to, jak se Facebook zachoval. A ten se zachoval prostě blbě. Jo. Takže bychom se asi mohli posunout k té další kauze, protože tady už asi to nemáme kam rozvíst tu debatu. Posuneme se k další kauze, ta se taky týká toho, že Facebook se zachoval blbě a zachoval se blbě i vůči dětem nebo mladistvím. A jde o to, že Facebook zavedl taky před lety nějaký kontroverzní program, ve kterým chtěl získat vlastně... My víme, že Facebook sbírá data, všechno prostě, co vy sdílíte a ještě jako další věci navíc, které si on jako domýšlí, tak buduje nějaký obrovský profily vaše a zhromažďuje tam všechno prostě, co o vás ví, dokáže si vytvořit nějaký celý kompletní váš profil, ale neví pořád úplně všechno, neví, co děláte v ostatních aplikacích, ale to právě Facebooku se jako nezdálo a proto vyvinul nějakou jako další aplikaci nebo službu, která tady tohle měla zajistit, která měla prostě sbírat data i z těch jako ne-facebookových aplikací, aby prostě Facebook věděl, co všechno děláte prostě na jinakých sociálních sítích nebo vůbec prostě v jinakých programech. A za tady tohle ještě dokonce těm uživatelům nějak platil, nebo co? Já zkus to nějak trošku osvětlit. Já znám jako nějaký ty výchozí body, ale jako jak to dopadlo, nebo o co vlastně úplně konkrétně šlo, v tom se trošku jako ztrácím, tak zkus to nějak nastínit. No, v jádru je to o tom, že Facebook skrze reklamu nalákal nějaký lidi k tomu, aby používali výzkumnou aplikaci, a to sice za podmínek, že můžeš dostat měsíčně až $20, ale za těch až $20 se vlastně de facto zcela vzdáváš svého soukromí, protože ta aplikace byla nastavená tak, že na tom telefonu mohla sledovat vlastně skoro úplně všechno, dá se říct. Jo. A ti uživatelé to věděli? Ani, to, jo, to věděli. Jako v tomhle tom problém zrovna úplně není. Jako tady si myslím, že spíš jako je na diskuzi, jako proč by ses k takovému výzkumu přidával, jakože prodat svoje soukromí za $20 měsíčně, to si myslím, že je dost málo, jo. Protože ten Facebook fakt jako mohl vidět, co vyhledáváš, jaký stránky navštěvuješ, jaký aplikace používáš, jak je používáš, prostě mohl vidět tvoje soukromí zprávy, jo, a všechno prostě cokoliv jako de facto v tom telefonu, co jsi udělal. Takže to jako je jedna věc. Ale tohle vlastně z mýho teda aspoň pohledu, to je otázka, může těch pohledů asi být víc, z mýho pohledu tohle není úplně jako ta nejdůležitější věc nutně. Tady je vlastně otázka, jak on tohohle toho dosáhnul. A on sice na platformě Apple zneužil vlastně nějaký ten program pro firmy, který umožňuje firmám, aby používali svoje aplikace interně. A to jsou aplikace, které nejsou potom ani nasazené v App Storeu. Jo, prostě jsou tam jako i trošku bokem. A právě tyhle aplikace můžou mít, oproti těm standardním aplikacím z App Storeu, můžou právě získávat mnohem víc dat. Ale samozřejmě ten program je, jak říkám, určený pro interní používání té firmy. Proč se to jako vůbec dělá, že jo, takováhle věc, nebo proč bys takový program používal? Pragmatická záležitost, prostě když jsi firma třeba jako Facebook, tak ty prostě vyvíjíš klienty pro iOS a potřebuješ z nich získávat data, takže prostě používáš tenhle ten program, ale samozřejmě ti to umožňuje používat prostě různý jiný programy, který potřebuješ v té firmě a nejsou v App Storeu, jako to je. Takže to. A co se tady vlastně stalo, bylo to, že Apple zneužil tenhle ten program. Facebook. Teda Facebook použil tenhle ten program, applácký, a pomocí nějakých jiných testovacích programů nalákal vlastně uživatele na tu aplikaci, která by teoreticky teda měla být jenom pro interní použití. Ten program prostě Apple nesmí být takhle zneužitej. Načež Apple se na Facebook naštval, že tohle jako nejde, a zneplatnil jim certifikát. Ten certifikát vlastně, to si musíš jako nainstalovat, abys mohl jako používat ty interní aplikace, aby fungovaly. A problém je pro Facebook v tom, že ten certifikát zneplatněný znamená, že teď Facebook nemůže používat žádný svoje interní aplikace na platformě iOS, což je docela solidní mayhem. Týká se to asi 33 tisíc vlastně lidí ve Facebooku zaměstnaných, který teď nemůžou používat, nejenom, že nemůžou vlastně testovat nový prostě Facebooky a Instagramy pro iOS, ale oni ani nemůžou používat svoje nějaký interní nástroje, který mají, byly jmenovaný nějaký prostě nástroje na koordinaci obědů, jako rozvrhy, nějaký dojíždění, prostě správa provozu kanceláří a takovýhle prostě věci, čili celý Facebook tímhletím je naprosto totálně paralyzovaný. Ale to vlastně jako svým způsobem furt není to důležitý. To je jenom jako takovej důsledek nějakého chování, který určitě jako je zajímavý, protože jako nebo bude minimálně teda zajímavý sledovat, kam to povede dál. Facebook se to teď s Applem snaží vyžehlit nějakým způsobem. Ale vlastně to největší gro celý týhle kauzy je v tom, že ty nazbírané data, že jako ani bych neřešil nutně to, že jako soukromí nějakých uživatelů bylo v loji, to je jasný, jo. Ale dobrý, sami se do toho přihlásili, ale Facebook díky těmhletěm rozsáhlým datům dokázal držet krok před konkurencí. Facebook vlastně věděl, že WhatsApp je mnohem ve své době mnohem používanější platforma než Messenger, takže koupil WhatsApp. Jo? Nebo třeba ty storyčka prostě, že na Snapchatu, že jo, byla nějaká podobná taková funkce a bylo to oblíbený a Facebook prostě to viděl jako trend a implementoval storyčka na Instagram a na nějaký svoje další platformy a je z toho mega hit. Čili Facebook díky tomuhle tomu sledování má dost jako významnou pozici na trhu, je prostě před tou konkurencí a to je na tom vlastně to nejzajímavější. Jako kdyby Facebook neměl možnost ty trendy takhle sledovat, tak nemusí být zdaleka tak úspěšný. A co z toho vlastně vyplývá teďka pro uživatele, jestli vůbec něco? Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že Facebook jako je firma, která prostě dělá to, neznáme, co potřebuje dělat pro biznis, no, aby biznis vzkvétal. Tak jako každá firma potřebuje prostě vzkvétat, jako ta firma nemůže fungovat na bázi toho, že se prostě řítí od začátku do pekla, že jo? Jo, ale jako v tomhle konkrétním případě se zachovala asi špatně, protože zase zneužila nějaký podmínky nebo porušila nějaký podmínky Apple, že jo, který tam měl, nebo To se týkalo i Androidu, ne? Nějakým způsobem. To se týká Androidu a vzhledem k tomu, že na Androidu, že jo, tam s Googlem nevzniknul žádný takový problém jako u Apple, tak na Androidu ta aplikace funguje dál. Jo. Zatímco Apple prostě tu aplikaci vlastně zatnulý tipec, tak... Ona ta aplikace, to jsem vlastně neřekl, vlastně dost jako podstatná část, jako proč ta aplikace dokázala sbírat tolik dat, bylo, že ona to je vlastně převlečený VPNko. Což je mimochodem zajímavý a to možná jako vypovídá něco o nějakých těch prostě způsobech chování Facebooku, že jestli si vzpomeneš, tak Facebook koupil v roce 2013 Onavo. A je to, nevím, někdy v minulém roce právě jsme na to upozorňovali, že někdo si toho všimnul, myslím, že to byl TechCrunch, mimochodem TechCrunch stojí za odhalením celý týhletý kauzy, takže se když tak třeba mrkněte na jejich web, protože tam jako mají toho hodně, těch informací. A tak jsme vlastně upozorňovali na to, že to Onavo se zcela přiznává k tomu, že tě sleduje a nedává přitom najevo moc to, že vlastníkem je Facebook. Jo, to není jako, že by se to jmenovalo Facebook Onavo, ono to bylo jenom Onavo. Apple potom teda v reakci na tohleto zjištění v letě 2018 změnil podmínky App Storeu, že ty aplikace nesmí sledovat jiný aplikace za účelem marketingu a nějakých analýz. Takže Onavo tím pádem už jako nesplňovalo ty podmínky a bylo vyhozeno. A Facebook prostě přestože věděl, že porušuje, to jako musel vědět, že jo, protože ty podmínky zná, přestože věděl, že bude porušovat podmínky Apple, když bude ještě provozovat tu svou druhou aplikaci, kde teda jako lákal ty uživatele na $20 měsíčně, tak jako vypovídá to něco minimálně o tom, že prostě to sledování pro něj je fakt jako strašně důležitý, že prostě potřebuje vědět, co se děje kolem. Takže na otázku, co z toho vyplývá pro běžní uživatele, si stejně neodpověděl? No co z toho vyplývá? No asi nic. No jako v podstatě nic, že jo? Protože... Vyplývá z toho pro ty, kteří se do toho programu zapojili a kteří jsou asi tak trošku asi hloupější, nebo jak to říct, když prostě vymění soukromí za... nějakých jako $20 a ještě tím posílí ten monopol, který Facebook má. Jako je to docela neuvážený chování. Ale jako u nás asi nikdo takový nebyl. Myslím, že ten program asi u nás ani nefungoval, že jo? To nedokážu říct, jestli u nás fungoval, ale ty... Myslím, že ty trendy, pokud někde sledovali, tak to možná bylo jako na západě, jako v Americe určitě, možná v Británii, ale pochybuji, že se to dostalo tady jako do takových bananových republik. Jako to je pravděpodobný. Ale je možná ještě jako dobrý k tomu říct, že třeba ty reklamy jako takový taky nedávali najevo, že zatím stojí Facebook. To byla prostě jako reklama, na který byly vyfoceny nějaký bankovky a bylo to prostě v takovém tom stylu, jo, tyjo, dáme ti $20 měsíčně za nějaký testování prostě. Samozřejmě, když si potom tu aplikaci instaloval, tak už jako pochopil, že to je něco od Facebooku, protože tam už potom viděl, že ta aplikace se jmenuje Facebook Research, což no tak jako... To je ještě podle mě pitomější, pokud ty údaje svěřuješ někomu, koho ani neznáš, nějaký Onavo, jako co to je, když už víš, že to je Facebook, tak už chápeš ten účel, za jakým on tohle to chce sbírat, nebo víš, kdo za tím stojí, ale jak je to nějaký Onavo, který není jako nějak podepsaný, nic o tom nezjišťuješ, tak jako svěřují takový firmy takhle citlivý data. No ta reklama byla anonymní, tam myslím nebylo ani to Onavo, ale... No ale, tak ještě prostě anonymní, no. Tak. Jako souhlasím s tím, jo, já jsem na to udělal narážku v tom článku, jako představa, že mi někdo nabídne $20 výměnou za moje soukromí, je to jako... I ta reklama podle mě vypadala hrozně debilně a amatérsky, jo. Je trošku jako hloupý na takovou nabídku přistoupit, no, to jako souhlasím. Nikdo tě nenutí do toho jít, jako je otázka, co to bylo za lidi, co do toho šli, asi prostě potřebovali prachy, třeba to byli studenti, jako já nevím, jo, jako těžko říct, ale byli to lidi ve věku od 18 do 35 let, jo, takže určitě nešlo o důchodce, jo. Opravdu Facebook se snaží sledovat trendy a sleduje je na týhle klíčové demografické skupině. Jo, tak... Kdyby šel po důchodcích, tak sleduje e-maily, že jo? No právě, no. Což jako nemusí... Za to by jim nemusel platit, protože ty důchodci ty e-maily budou posílat dobrovolně sami, že? Moje zkušenost. Každopádně Facebook tady se zachoval zase docela zvláštně, nelogicky nebo špatně, ale on tak trochu potřeboval držet krok s Googlem, že jo? Který operuje ve stejném biznesu a který má tu výhodu, že provozuje operační systém, kde tady ty věci si může taky sledovat sám, že on taky vidí skrz Google Play nebo Google Play Services, jaký ty uživatelé používají aplikace, jak dlouho tam jsou, na co tam klikají a podobně. To taky může sledovat a podle toho třeba ty svoje produkty upravovat. To je možná jako věc, nad kterou se jako nikdo moc nezamýšlí, ale jako teoreticky to takhle může fungovat. A kde tu kontrolu nemá, tak je to nad iOS. A tam vlastně, to si myslím, měl taky ty v tom článku, že Google jako taky měl máslo na hlavě, že na tom iOS měl nějakou podobnou aplikaci pro výzkum, která taky sledovala něco, co neměla, nebo sledovala tu aktivitu v těch ostatních aplikacích, že jo? Hele, něco tam, jakože porušoval ten program Apple, jo, já jsem to teda detailně nestudoval, to jsem ještě jako neměl čas se tím zabývat, ale ten, jako tam se dá předpokládat, že u toho Facebooku je to mnohem jako větší pruser, no, než u toho Googleu. Všem, protože Facebook je největší sociální síť a já mám pocit, že oni teďka, ty jsi mluvil o těch finančních výsledcích, oni tam určitě uváděli nějaký nový číslo, kolik mají jako uživatelů třeba, nevíš z hlavy? Člověče, kolem těch 2,5 miliardy, ale nevím teďka přesně. Jo. To, co říkáš, samozřejmě dává smysl, má to nějakou logiku, jakože Google jako poskytovatel nějaký platformy určitě má spoustu detailních statistik o tom, co ty lidi používají, ale pořád zase jako si myslím, že pokud jde o to, jaký používají aplikace, to není žádný tajemství, že jako v tom App Store nebo Google Play, de facto jako kdokoliv může vidět žebříčky nejpoužívanějších aplikací, ale o ty funkce konkrétní, které tam používají. Nebo jak dlouho to použít. Ty vidíš, ty můžeš z těch žebříčků zjistit, které ty aplikace jsou populární, ale nevíš, co ti uživatelé v nich dělá, jak dlouho v nich kolik v nich tráví času a podobně. Jo? A to jsou ty věci, které Facebook dokáže potom splněžit. A to je třeba věc, kterou že on koupil Instagram, koupil ten WhatsApp a udělal s nich ještě mnohem větší služby. Právě díky tady tomuhle nějakému inženýrství, že jako, nebo špionáži možná. Jo, ale furt si myslím, že Google nemá přehled nad tím, kolik času třeba ty strávíš v aplikacích, ne? Nebo to nějakým způsobem. Ale já si myslím, že teoreticky by to tam jako zjišťovat mohl v tom systému. Jako je pravda, teď si můžeme klidně i přesunout na vteřinku k Microsoftu, který pokud odesíláš ve Windows 10 tu plnohodnotnou telemetrii, ten kompletní balík, tak z toho jako Microsoft taky vidí, jo, jaký aplikace používáš, nebo snad i jak dlouho je používáš, jo, takže to jako jo, ale ten Facebook opravdu jako mohl sledovat i jednotlivý prostě části těch aplikací. Jo, že třeba opravdu zjistil, že ve Snapchatu je populární ta funkce ale dnešní teda Instagram Stories a prostě přidal to do Instagramu, jo. A máš jako tady úspěch. A to je jako docela, asi bychom se měli zamyslet nad tím, jako jestli to je zdravá nebo nezdravá konkurenční výhoda. Jako ty lidi mu do toho výzkumu vlezli sami, byť je teda potřeba říct, že jako Facebook zjevně dělal všechno pro to, aby utajil tu skutečnost, jako že ten výzkum dělá Facebook, že tím se jako Bůh věk nechlubí, ale pořád jako platí, že ty lidi na tu pochybnou nabídku kejvli sami a... Tak my to můžeme to chápat i tak, že udělal marketingový průzkum, kde se ale nevyptával těch lidí formou nějakého dotazníku, ale udělal to automatizovaně tím, že sledoval všechno, jako až jim za to platil, no tak. No, jako je to tak asi, ale trošku mě to teda děsí, no, takovýhle přístup. Ale aspoň, že jim za to zaplatil, že nechal takhle šmírovat úplně zdarma, i když jo. Jako vymění, že jo, soukromí za pár bobek. Ne, tak jako my de facto soukromí vyměňujeme od začátku, že jo, co používáme Facebook a není to jenom Facebook, prostě Google za vyhledávání Gmail a podobné služby taky jako nic neplatíme, že jo. Všechno tady tohleto funguje na tom, že vyměňujeme svoje soukromí za něco, takže... Ale vyměňuješ to soukromí, nebo každou část soukromí jako vyměňuješ s někým jiným, že jo, není jedna firma, která by viděla úplně všechno o tobě, i když ten Facebook se tomu hodně blíží, Google se tomu hodně blíží, ale zase Google třeba neví to, co ty děláš na tom Facebooku, naopak Facebook neví, co máš ty na Gmailu a podobně, jako jo, ty světy jsou pořád ještě od sebe nějak izolovaný, ale to, co udělal Facebook, tak bylo, že jako zjišťoval úplně všechno. Já nevím, možná už jsme se tady o tom jako soukromí, o tom business modelu, který funguje obecně na webu, bavili, jako ta etika prostě je důležitá, je to zjevně něco, na co bychom se měli zaměřit, jako čo, co by si každý měl řešit i sám, konec konců. My o tom víme, jak se tam chovat a možná, že děláme nějakou, nevím, už dlouho o tom přemýšlím, o nějaký sérii článků, který by vysvětlovali to, jak tady tyhle firmy nebo služby fungují a jak se ti uživatelé mají bránit, co si můžou kde nastavit, aby třeba toho nezdělovali to, nebo nezdělovali všechno, co nemusí. Jo, pro tu osvětu si myslím, že můžeme už udělat jako víc, než že o tom budeme tady žvanit jednou týdně v podcastu. No, jako já si fakt jako říkám, že to je něco, co je tak jako základní a důležitý, že by snad jako o tom se měli učit prostě děti ve škole, jako že by v rámci výpočetky by to pro ně bylo užitečnější, než ukazovat si, tyjo, jak se ve Wordu dělají, tyjo, nevím, nadpisy nebo něco. Takže... No ale pojďme už k tomu dalšímu tématu, který je teda opět facebookový, protože to je facebookový speciál, jak jsem řekl na začátku. No já bych vlastně ten podcast ani nutně nedělil na témata, protože já to beru jako, že to je prostě jedno velký téma, no. Takový trošku jako souvislý, i když samozřejmě zas tak souvislý, to není nějaké tam souvroubky. No každopádně Facebook chce sjednotit svoje komunikační platformy, což není vůbec žádný překvapení vzhledem k tomu, že je jejich majitel a provozovatel, že jo, je to Messenger, WhatsApp, Instagram. Všechny tyhle ty tři komunikátory jsou obrovský a nabývají na popularitě, hlavně teda teď je v tom boomu Instagram. Facebook, Messenger nebo WhatsApp, ty už jsou de facto na vrcholu, už se na ně dostali na ten vrchol před nějakou dobou. No počkej, ty říkáš, že to je logický, to, že on to bude propojovat. Je to logický. Ono to je logický, protože ty firmy vlastní nebo ty služby vlastní provozuje, ale je to trošku nelogický nebo nefér vůči třeba tomu závazku nebo těm slibům, který on říkal, když ty služby kupoval. Že jo, kde říkal, no, že do nich nebude zasahovat, že budou fungovat na tom principu, v jakým stavu je koupil, ale dělal do toho spoustu zásahů a víme vlastně, že i ti zakladatelé WhatsAppu i toho Instagramu, takže postupně odešli. Že oni tam byli, původně tam byli jako nějací, no zůstávali tam jako nějací garanti toho, že ty služby fakt fungují v tom duchu, v jakým to ti otcové a matky a tak jako zamýšleli, ale teď, když odešli, tak už tam ta záruka ani není a už tady, teda to, o čem teďka mluvíme, tak není oficiální zpráva, je to, potvrdil to nějaký zdroj pro New York Times nebo nějaký takový deník americký, kde se právě spekuluje o tom, že tam k nějakému tomu narušení dojde a to, že tam budeš moci vyměňovat si zprávy mezi těmi službami, tak už je narušení nějaký ty důvěry asi. To koupil bez debaty. Je to v podstatě tak, jak říkáš, dokud tam byli ti původní tvůrci, tak byla jakás taká záruka, že ta služba měla prostě nějakou míru autonomie. Samozřejmě furt to bylo pod Facebookem, takže na to měl nějaký vliv. U WhatsAppu to bylo například to, že zrušil ten poplatek, že dobře, WhatsApp tam byl poplatek, já nevím, jestli to byl dolar ročně za tu službu, on nebyl úplně jo, free. Jo. Tak to zrušil, ale zároveň prostě ti původní tvůrci, že jo, známější z nich je myslím ten Koum, který ani nevím, co dělá, ale snaží se, myslím, jako rozjet zase něco novýho. Tak ten Jan Koum byl taky hrozně zklamaný, že on prostě měl s Facebookem dohodu, že na WhatsAppu nebudou reklamy například. Jo, ale prostě Facebook samozřejmě, že tu platformu chce monetizovat a v nějakém bodě to prostě udělá. To teďka, jako jestli jste si mysleli, že Facebook má příliš přehnaný vliv na WhatsApp a Instagram, tak jste se prostě pletli. Jako dalo se předpokládat, že jakmile tyhle lidi odejdou, to podle mě není vůbec žádný šok, ani to není překvapení, fakt ne. Že prostě, když ty tvůrci odešli v Instagramu, na Instagramu to je po 5 letech, jo, že prostě se bude dít něco velkého. Facebook jako slibuje minimálně to, že ty služby budou zabezpečený šifrováním end-to-end, takže teoreticky bude možný psát si třeba z Instagramu na Messenger a bude to end-to-end šifrovaný, což je dobrá zpráva, protože Facebook neuvidí potom obsah té zprávy, ale neví se samozřejmě, jestli třeba to bude výchozí, protože na WhatsAppu teďka to šifrování je výchozí, Messenger to šifrování taky dostal, že byla to taková velká šifrovací vlna po tom odhalení Edwarda Snowdena o tom, jak americká NSA šmíruje prostě všechny úplně, tak najednou jsme se začali zabývat tím, že by ty služby měly být šifrovaný. Instagram ale třeba u toho by the Messengeru nemá. To není, u toho Messengeru to není jako ve výchozím stavu, ne? Tam musíš mít nějaký ten zvláštní chat, ne? Zapnutý soukromý, nebo... Jo, přesně tak, tam to musíš jako manuálně zapnout a vlastně vytvoří se ti šifrovaná konverzace. A Instagram třeba dneska ještě pořád šifrování end-to-end nemá vůbec. Jo, takže Instagram by si potenciálně mohl třeba jako polepšit oproti tomu současnému stavu, ale jako představa, že si prostě píšu napříč těma službama, já si nemůžu pomoct, jako mně to přijde logický, že Facebook se o tohle to snaží, prostě dařilo se mu vybudovat ty platformy samostatně a jako ty rozhodně používáš například WhatsApp nebo Instagram nebo Messenger, ty služby používáš z nějakého důvodu. Já třeba jako mám kamarádku, která je jenom na WhatsAppu. Znám lidi, kteří nepoužívají Messenger, ale třeba mají Instagram. Jo. tak přesto jako dává smysl nabídnout to propojení, což jakoby hodně pomohlo, že jo, zase jako probořit nějaký bariéry. Prostě ty používáš třeba jenom jeden z těch komunikátorů, můžeš komunikovat prostě s lidma z těch druhých. Může to pomoct jako globálně, a to už zase bavíme právě o těch nějakých spíš jako reklamních nebo komerčních účelech, že prostě přijedeš do jiné části světa, v Česku dejme tomu se používá hodně Messenger, a ty přijedeš někam, kde se používá hodně WhatsApp. Že jo? A teďka si chceš zajistit, já nevím, plácnu jako ubytování přes WhatsApp, tak můžeš prostě to začít řešit. Jo. Takže Facebook prý je s tímhletím svým plánem na začátku a vlastně to, co se musí stát, je, že on musí sjednotit tu technologickou platformu všech těch tří komunikátorů nebo těch platform. Takže nějakého toho sjednocení se dočkáme zřejmě nejdřív na konci tohohle roku, možná později. No, já mám i trochu strach, pokud bude nějak hluboko zasahovat do všech těch služeb, jestli tam nenechá nějaký díry, ať už vědomě nebo nevědomě. Nevím, co si o tom zatím myslet. No, může to být. Samozřejmě další z těch strachů, který kolujou, že třeba WhatsApp zejména opravdu byl do dneška tak samostatný, že jako jemu se relativně mohl věřit, pokud šlo prostě o to, že nebude tvoje data spojovat se sociální sítí Facebook. Jenže ve chvíli, kdy ty komunikátory budou komunikovat mezi sebou, tak už prostě k nějakému párování by mohlo docházet, že jo? No, pokud tam ta komunikace bude šifrovaná, tak stejně nezjistí jako nic navíc, že jo? Už dneska si ty údaje nějaký může spojit, protože ve všech těch službách tak si tam registrovaný pod nějakým e-mailem, nebo máš tam nějaký jméno, nebo máš tam přezdívku, nebo nějaký zaregistrovaný e-mail, telefonní číslo. Jo, takže ty informace, aspoň ty základní profilový, tak se dokáže nějak spojit dohromady. Ale pokud tam máš tu šifrovanou komunikaci, tak se zase třeba nedostane k obsahu těch zpráv, ale ty základní informace už prostě propojuje do nějakých, nebo dokáže do nějakých jako větších profilů nad úrovni prostě toho Facebooku, nebo nad úrovni všech těch služeb, jako dokáže to nějak spojit. Ale pokud ty sítě propojí ještě nějak jako víc interně, tak nevím, jestli může získat tím něco navíc. No, třeba jako WhatsApp si můžeš zaregistrovat jenom s telefonním číslem, že tam vlastně nemusíš mu dávat své jméno. Ale na Facebooku musíš mít to telefonní číslo taky už povinně, ne? Na Facebooku musíš mít povinně svoje jméno. Minimálně. Já myslím, že i telefonní číslo. No, pokud si registruješ účet jenom na Messengeru, tak tam asi jo. Ale jako jestli přímo k účtu Facebookovým potřebuješ telefonní číslo, to nevím. Ale jako v tomhle případě ta pointa měla být, že třeba pokud používáš jenom WhatsApp, tak najednou ten Messenger stejně jako požaduje tvoje jméno, takže jo, jako trošku prostě nějaký komunikace nebo teda informace o tobě navíc by Facebook teoreticky získat mohl. No. No, není to zatím oficiální zpráva, nevíme, je to prostě přes jako cizí zdroj, není to potvrzený, Facebook to ještě nekomunikuje, nevíme, co se stane, a pokud to třeba na konci roku jako představí, se to stane, tak že jo, to... A asi se to stane, to je možný. To se jednocení ale... teda. Jo, a myslím, že Facebook k tomu asi potom řekne víc a potom se můžeme začít bavit o tom, jestli to, co dělá, jestli je to fair, nebo jestli je to správný. To mně přijde hezky, jak říkáš, jako, že Facebook nám k tomu řekne víc. Jako Facebook nám řekne, propojili jsme platformy, ale to, co sledujeme, jaký to má dopady, o tom samozřejmě nepadne ani slovo, že, ze strany Facebooku. To zase několik let poté uniknou nějaký data nebo někdo něco zjistí a pak teprve budeme řešit, no jo, vlastně ono to jako bylo nějaký špatný tam celý. Cambridge Analytica číslo 2, nebo to Oxford Analytica možná. No. Takže uvidíme. Já si myslím, že jako pokud jsi uživatel Messengeru dneska, tak v zásadě nemáš co ztratit. Já si osobně myslím, že nejvíc můžeš ztratit, pokud jsi uživatel WhatsAppu, který opravdu byl taková jako trošku, nechci říkat nedobytná pevnost, jo. My víme, že Facebook... Takovej nejvíc anonymní, že jo. Tam si mohl vystupovat jako kdokoliv a tím, že tam byla ta komunikace šifrovaná a že Facebook o tebe nevyžadoval žádné informace, nebyly tam žádné reklamy, pořád jsi byl tak jako docela izolovaný od toho zbytku Facebooku. No, určitě. Jo, jako my víme, že prostě tam byly nějaký snahy, že propojovat už data mezi právě Facebookem a WhatsAppem. A potom, co odešel Jan Koum, druhý ze zakladatelů té služby, tak opravdu jako vlastně on odešel z nějakého důvodu, odešel z toho, že prostě Facebook nedodržel svůj slib a že tu službu chtěl tlačit někam jinam, takže ten člověk, který to zakládal, už tam není a Facebook nebo Zuckerberg, která si může dělat, co chce, že jo. Krátka, no ale takže. Jako ruku na srdce, Koum musel být hrozně naivní, pokud si myslel, že no to. Ať už on sám by tu službu provozoval nebo Facebook, že prostě na tom nebudu chtít jako vydělávat. To musí mít jako šílený náklad na provozování té služby a pokud oni zrušili i ty poplatky roční a bylo to kompletně zdarma bez reklamy, jako jak by tady tohle se uživilo, že jo? To by musel někdo dotovat z něčeho jiného a to taky jako není zase, že jo, úplně dobrý. No, asi tak, no, k tomu nemám co bych dodal. No, nechme komunikátory komunikátorama a posuneme se k dalšímu facebookovému tématu, který vlastně není úplně facebookový, ale vlastně je, týká se to hlavně jeho, protože minulý týden tak a více než 30 poslanců předložilo, poslanců jako našich českých, tak předložilo vládě návrh novely zákona, který má bojovat proti cenzuře příspěvků na sociálních sítích. A tím jako dneska se myslí hlavně asi ten Facebook, protože to, jak ten návrh je definovaný, tak prostě ten Facebook tomu odpovídá úplně nejvíc. On ten Václav Klaus mladší, což je teda primárně ten člověk, který ten návrh nějak jako spunktoval dohromady, tak on vlastně mluvil o Facebooku, že jo? Jo, tak on je tam docela aktivní, má tam přes 100 000 fanoušků, což jako patří mezi tam tou politickou sebrankou jako mezi tu jako největší nebo nejaktivnější stránku, kterou nebo je to ta jako z největších stranek, která tam je. On má fanoušky, já mám přátelé, mám jich asi 150. Kdo má víc? Tak on tam má taky, že jo, asi osobní profil a tam má taky přátelé možná. A sakra, to jsi mi teda vzal iluze. Já myslel, že právě si řeknem, že on třeba nemá přátelé nebo to, ale no. Nic k věci. No. Každopádně jde o to, že poslancům se nelíbí to, že Facebook má nějaký vlastní pravidla, který zachází nad rámec toho, co omezuje český zákon. Jo, protože Facebook, když se podíváš na jeho pravidla a zásady, tak tam jsou prostě desítky nebo stovky bodů, co ty všechno můžeš dělat, co ty nemůžeš dělat. A to jsou i věci, které jako, jsou to takové jako nápady Facebooku, který sám chce omezovat věci, které prostě nejsou jako třeba nelegální, ale jsou podle něho nějakým způsobem neetický nebo špatný. A tak tady tohle si jako chrání už v základu při té registraci, takže ti uživatelé s tím souhlasí. No a když potom se chovají v rozporu s těmi pravidly, tak o něm ty příspěvky může zablokovat. A to blokování na Facebooku funguje víceméně dvěma způsoby. On už Facebook teďka má nějakou vytrénovanou umělou inteligenci, která tu miliardu příspěvků, která se tam denně sdílí, tak je prochází, hledá tam nějaký příznaky nebo nějaké jako věci, podle kterých jako indikuje, jestli jsou závadný nebo ne, tak potom je zablokuje. A nebo prostě vychází z toho, že ty můžeš prostě najít nějaký příspěvek, který se ti nelíbí, který je podle tebe rasistický nebo urážlivý nebo nějak prostě debilní nějakým naším způsobem, tak ho nahlásíš a potom Facebook to může prostě po nějaký redaktor nebo nějací editoři, kterých tam ve Facebooku je, myslím, teďka asi kolem 20 000 možná, tak potom s tím jak naloží, že buď to jako zablokují ten příspěvek, nebo prostě zkontrolují třeba celý profil toho uživatele, pokud tam u toho uvidí víc, tak zablokují celý ten profil a podobně. Takhle to funguje, prostě Facebook má nastavenou takovou samou autoregulaci, no a tohle se právě těm poslancům nelíbí, že Facebook jako si to takhle řeší sám a existuje tam šance, že může potlačovat nějaký politický názory nebo nějaký nepohodlný názory, který se třeba nemusí týkat té politiky. A Facebook prostě by se podle toho jejich výkladu měl striktně držet toho, co definují český zákony, nějaký mezinárodní smlouvy nebo dobrý mravy. Což jako z jejich strany je to jako docela rozumný nápad, že se snaží bojovat proti cenzuře, ale zároveň, a já jsem to v článku, který máme na CNews, tak jsem to i popisoval, že ten návrh je psaný tak jako dost zvláštním způsobem, že umožňuje spoustu výkladů, který vlastně můžou být spíš škodlivý než užitečný. Že oni sice jako chtějí, aby Facebook prostě nemohl odstraňovat příspěvky, které třeba nejsou nelegální nebo nezákonný, ale zároveň, pokud bychom to brali nějak doslovně, tak tam prostě může nechávat i spoustu nějakých jako nějakého trollingu nebo nějakých spamových příspěvků, který prostě vyloženě neporušují ty zákony. A navíc je tam třeba definovaný to, že zodpovědnost za to odstraňování příspěvku nebo blokování profilů nebo prostě toho obsahu, tak má nést provozovatel nebo správce. Jo? A tam zase úplně z toho není zřejmý, jestli provozovatelem je třeba ten Facebook, Google a další firmy, nebo teda ten provozovatel, jako to chápeme, že to je ta firma, ten vlastník, ale ten správce prostě je to ten člověk, který tam sedí jako ten editor, který má tu poslední kontrolu, nebo to může být třeba nějaký moderátor nebo správce nějaký konkrétní stránky, který je na Facebooku a který si může definovat vlastní pravidla, že jo? Protože třeba právě ten Václav Klaus mladší má tu vlastní stránku, kde má 100 000 fanoušků, kde on tam něco píše, uživatelé mu tam něco můžou komentovat a Klaus prostě může ty příspěvky taky blokovat, cenzurovat, mazat, jo, pokud se mu tam něco nelíbí a nemusí se vůbec držet ani českých zákonů, ani mezinárodních smluv, ani těch pravidel, který tam má Facebook, ale prostě svých vlastních pravidel, pokud se mu tam prostě nelíbí, že tady ten člověk prostě má názor jinačí než on, nebo tady ten prostě má knír, tady tohle je blondýna, tak jo. A právě ten jeden z těch výkladů toho návrhu, toho zákona, tak prostě jako dovoluje, nebo respektive zakazuje i tady tohle, že prostě, že Klaus by teoreticky byl sám proti sobě. K tomu, co jsi říkal teďka ke konci, já jsem shodou okolností viděl dneska rozhovor Martina Veselovského s Klausem. No já jsem četl s ním rozhovor v deníku N, kde on to vysvětloval, nebo respektive u toho návrhu, tak je i důvodová zpráva, proč oni to dělají, což jako je fajn, ale podle mě ani v té důvodové zprávě není vysvětlený úplně všechno a hlavně jako důvodová zpráva není součástí sbírky zákonů a pokud a právníci prostě si to stejně, nebo u soudu se to bude vykládat tak, aby to bylo výhodný pro tu kterou stranu a to, že bylo to nějak zamýšlený v nějaký důvodové zprávě, na to prostě bude srát pes. No, on právě jako no, jako bylo to trošku zmatený, to, co říkal, co já jsem slyšel v tom rozhovoru, ale on právě Veselovský se ho na to ptal, kdo bude teda ten subjekt, jako který bude zodpovědný za to. A myslím, že jako ten Klaus tam vlastně vysvětloval, že jako ten konkrétní jeden člověk, který ten příspěvek smaže, ne celý Facebook nutně. Ale já nevím, jako co na to říct. No, jako odborníci už se shodují na tom, že prostě. Jak vlastně ty jsi už na to narážel, že se to dá interpretovat mnohými způsoby celý ten návrh, takže tam jako je jasný celkem, proč to dělají, nebo že oni to budou chtít nějak zneužít na, jako, nemyslím si, že zrovna jako Klaus by to dělal pro nějaký jako všeobecný blaho a dobro, jo, z nějakých vyšších ideálů, to jako ani náhodou. On je prostě naprdlej, že Facebook mu tam maže sem tam nějaký jeho xenofobní nebo prostě takový nějaký značně jako urážlivý prostě příspěvky, což je jako jedna část té debaty, kterou tady teď můžeme vést, jestli jako je správně, aby Facebook mazal takový příspěvky, nebo jestli si tam můžeme říkat, co chceme a tak, no. No. Já jsem svůj komentář měl v tom článku, kde vlastně ta první část je ta jakoby ryze objektivní, kde prostě popisuju tu zprávu, která se stala, to, co ta novela nebo ten návrh má přinést, kdo o tom hlasoval, kdo to počkrábl a pak je tam ta druhá část, kde už ten můj subjektivní komentář k tomu, kde jako vůbec se nějak nevyjadřuju k osobě Václava Klause, prostě ten člověk jako nebudu to řešit. Spíš jako říkám, co tam je, jako je podle mě špatně v tom návrhu, že jako kde jsou ty zneužitelné věci, tam ty definice, které se tam používají, tak jsou prostě tak jako vágní, což jako je jako součást všech zákonů, že jo? Protože nemůžeš v zákoně myslet na všechny jednotlivosti a to, jako ty zákony byly prostě větší než Bible, což už jako asi dneska jsou. Ale právě výklad tady u tohohle je tak jako volnej, že to si může každý přiohnout k sobě, jak se mu to bude hodit. A co jsem vlastně teda neřekl, tak to, že oni to chtějí jako zakázat tu cenzuru, tak ještě je podmíněný tím, že toto smazání, ta cenzura, tak může být jako trestný čin, kde ti hrozí jako zákaz činnosti, nebo je tam nějaká pokuta, anebo až jako 3 roky vězení. No, když by si jako tu stránku třeba na Facebooku Klausovi úplně smazal, tak tam je, myslím, 3 až 5 nebo 6 let vězení navrhovaných, nebo něco takového. Ne, půl roku až 3 roky. No, což je bizarní každopádně. O trestný čin by šlo v případě, kdyby tam byl nějaký politický motiv, jo? Že by se snažil potlačit opozici, nebo prostě potlačit něčí jako politický názory, nebo tam to není jako politický názor. názory, ale jsou to, popisují to jako otázky veřejného zájmu, což je zase takový jeden jako z těch asi 4 nebo 5 nějakých vágních termínů, který vlastně mají jako širokou interpretaci. A nebo by šlo o přestupek, pokud by tam ta nějaká ta politický motiv v tom nebyl. No, ty vlastně se bavíš o nějakých objektivním, dejme tomu, rozboru té zprávy, jako to jako správný přístup, a ten komentář si myslím, že se jako pojal výborně, ale zároveň prostě se stejně nemůžu ubránit dojmu, jako ty se stejně na ten zákon nebo na ten návrh se prostě díváš skrze tu osobu toho Klause, který to chce, a musíš jako se dívat na to, proč to chce. A on to vlastně třeba vysvětluje i mimo jiné právě v tom rozhovoru, na který jsem odkazoval, že jemu, on prostě píše nějaký, jak jsem říkal, nějaký prasárny, nějak xenofobní nebo velmi, velmi urážlivý prostě příspěvky, a Facebook se rozhodne, že mu třeba pozastaví účet, a ono je třeba před volbama a jemu to prostě může ovlivnit výsledek teda v těch volbách, jestli ho někdo volí nebo ne. Takže tohle potom jako otvírá tu debatu, že Facebook jako zjevně je důležitá platforma, používá to prakticky každý, nebo aspoň ten účet tam má skoro každý. A jako kolem těch voleb je samozřejmě legitimní se ptát, jestli ti, kdo do těch voleb jdou, jestli mají právo prostě naplno říkat svoje názory, to, co prostě chtějí nebo nechtějí prosazovat, jo? Jakkoliv to může být extrémní, ale samozřejmě pořád se pohybujeme, nebo musíme se pohybovat, i když na Facebooku, prostě v nějakých zákonných mezích. Že? A to právě nevím, jestli si to jako všichni ti uživatelé uvědomují, že prostě je rozdíl něco kritizovat, nebo respektive ty můžeš něco kritizovat konstruktivně a něco prostě kritizovat s tím, že do toho přibalíš ještě nějaký urážky a tyhle věci, jo. Potom, no, ono to často končí jenom u těch urážek, že jo. No a když ti potom něco takového smažou, jako že mažou tu urážku, tak ten člověk může pochopit, že tomu to mažou jako jeho názor. No, jasně, no. Urážka podle mě není názor, jako můžeš jako o někom říct, že debil, je to tvůj názor, ale jako nevím, jestli tohle je jako důstojná diskuze. Právě, no. No, takže já jako tady o tomhle tom problému mohli bychom na to nahlížet z mnoha úhlů a bavit se o tom tak třeba 4 nebo 10 hodin, ale my už zase na to nemáme tolik čas. Já bych jenom vlastně se vrátil k tomu, co ten Klaus použil za argument a co mi přijde jako hrozně divný, jo. Protože on právě jako si myslí, že teda majitel tý, nebo provozovatel té platformy whatever, že nemůže určovat, co já jako jedinec můžu nebo nemůžu říkat, že prostě máme svobodu slova, ale přitom jako je to třeba člověk, který má problém třeba s tím relativně nedávným zákazem kouření v hospodách. A tam říká přece, ta hospoda je soukromý prostor, tak ten majitel, když chce mít kuřáckou hospodu, tak může, a já jako uživatel, že jo, nebo zákazník, tam můžu nebo nemusím chodit, nejsem nucený. Ale zároveň jako si nejsem jistý, jestli by teda podle téhle logiky to nemělo být to samé na tom Facebooku. Já jsem Facebook, nebo já jsem Mark Zuckerberg, provozuju Facebook a chci mít na Facebooku takovýhle pravidla, a pokud tam budu, já nevím, plácnu třeba rasistický prostě komentáře nebo něco, tak my je budeme mazat prostě. To je takový trošku jako protimluv v tom přístupu, prostě v té logice. A počkej, on konkrétně byl proti tomu zákazu kouření v hospodách? Jo, pochopil jsem to tak z toho rozhovoru, že byl proti tomu. Doufám, že nelžu, ale... Jako to není úplně černobílá otázka ani u těch hospod, ani u toho Facebooku. Ne, jako prostě já chápu, že se snaží lidi nebo politicky Facebook regulovat, protože je prostě velký, má šílený vliv vlastně ve všech zemích Evropy nebo světa, kromě nějakých jako že Ruska nebo Číny, kde mají vlastní nějaké dominantní sítě, tak je ohromně velký a prostě ví se o tom, že má velký vliv, že se skrz něj dá manipulovat, že se dají ovlivňovat volby. Jo, já chápu, že se to snaží regulovat, a já osobně jako nemám nic vyloženě proti regulaci, když to někdy tak může působit, ale mám něco proti regulaci, nebo respektive regulovat se má tam, kde něco nefunguje. Ať už prostě z důvodu toho, že tam není nějaká konkurence, což Facebook jako konkurenci nemá, ale podle mě, co se týče toho blokování příspěvků, tak tam prostě u něj funguje ta autoregulace jako podle mě dobře. A já si nemyslím, že on by Facebook se snažil sám manipulovat nějakou veřejností, že bude mazat nějaký nepohodlný zákony, názory. Už prostě proto, že musíme si uvědomit, že Facebook prostě jim prochází fakt ty miliardy příspěvků denně, a jako není v jeho moci jako filtrovat jenom něco, jo. On prostě se snaží jako, to je jako úplně nesmyslný, pokud prostě do toho zapojíme nějakou jako okomovou břitvu. Prostě jako je logický, nebo podle mě dává smysl jenom to, že se snaží prostě o to dodržování těch jeho vlastních pravidel, ale ne, a že tam prostě máže nepohodlný názory. Což už prostě, já jsem to i v tom článku jako naznačoval, nebo možná to bylo v komentářích pod tím článkem, že když se vezmeš na Facebooku, má stránku, je třeba různý z našeho pohledu jako hodně protipolní média, máš tam třeba i Dnes, máš tam Novinky, ale zároveň máš tam ten Ironet, máš tam Sputnik, jo, tady tyhle média, máš tam všechny politické stránky, tam mají vlastní, teda všechny politické strany tam mají vlastní stránku, takže tady jako na téhle úrovni žádná jako cenzura podle mě neprobíhá. A to, že pokud někomu jako v jednotlivých případech z těch miliard někomu někdo smaže příspěvek, tak zaprvé mohl k tomu dojít omylem, prostě Facebook, pokud tam ještě do toho se zapojuje ta umělá inteligence, tak prostě nemáš tu garanci toho, že to bude fungovat bezchybně. A i kdyby to kontroloval ten člověk, tak prostě může zase dojít k chybě, pokud tam ty příspěvky kontroluje prostě nějaký jako int nebo nějaký člověk, který neumí česky nebo nezná nějaký český souvislosti, tam k těm chybám jako může dojít, ale podle mě to jsou prostě jenom chyby, není to, jako já tam si nemyslím, že by v tom byl nějaký záměr. A už prostě to, že tam jsou ty chyby, tak prostě je to daný tím, že tu službu máme zdarma, nikdo za to přímo neplatí, nikdo tam ani není povinný být, prostě všichni se tam zaregistrovali zdarma a hlavně souhlasit s těmi podmínkami, které tam jsou. To není jako, že by ti Facebook něco nutil, ty jsi prostě s tím souhlasil a pokud se ti to nelíbí, tak prostě běž na někde jinde. A to je vlastně zase takový trošku protimluv, když se vrátím k tomu Klausovi, že vlastně on přesně jako říkal, já jako na tom Facebooku v podstatě být, ale musím, i když jako mě zákon samozřejmě to nepřikazuje, já na tom Facebooku v podstatě být musím, že tak jako, že jsi politik, prostě potřebuješ komunikovat s těma lidma, tak je logický, že prostě Facebook je to místo, kde budeš, jako nevyhnutelně. Jo, ale zároveň třeba zase, když bych se vrátil k tomu zákazu kouření, jako to se dá vnímat úplně z podobné strany, protože já můžu být nekuřák a nechci chodit do zakouřený hospody, ale a oni taky říkají, že potom ty lidi, kteří ten zákon nemají rádi, že ty tam přece nemusíš chodit do té hospody, ale já za to nemůžu, že mám třeba kamarády, kteří tam chtějí být, jo, a chci ten být s nima, tak tam prostě s nima jsem. Jo, a takový... Ta hospoda podle mě není úplně dobrý příměr, tam by se to dalo, a myslím, že to někdo zmiňoval u nás v diskuzi na CNews, že by se to dalo třeba porovnat s televizemi, jo? Že televize prostě má nějakou licenci, kontroluje, je rada pro rozhlasový a televizní vysílání a taky prostě sleduje to, co oni tam můžou dělat, co tam nemůžou dělat. To je trošku jako lepší příměr asi než ta hospoda. Ne, tu hospodu jsem použil jako jenom čistě proto, že mi to přijde, že to je nějaký logický prostě úplně jako nesmysl v uvažování toho jednoho člověka. Jo. I třeba nesmysl v uvažování celý jako ty strany. Jo. Pokud vezmeme, že zatím stojí Klaus, který jako je že jo, takový jako tvrdý pravičák nebo prostě člen ODS, která je tou stranou, která jako vždycky říká, že jako, která jako nechce regulovat, že jo, nechce zavádět tady prostě další nějaký zásahy do fungování prostě těch firem a podobně a teďka tady vymyslí jako takovou pitomost z mýho pohledu. Je to pitomost, no. Já jsem mimochodem, to bych tady ani moc nemusel říkat, ale když jsem tam viděl ty podpisy a viděl jsem tam Jakuba Jandu z Kokana na ležích, to je prostě jako můj nejoblíbenější sport, tak já jsem vůbec poprvé v životě napsal svému poslanci. Já jsem mu napsal, že jsem byl, jo, on je poslanec za ODS, no, proč? Teď jako, já nevím, byl jako poslanec hodně, nebo ne, poslanec, byl jako členem strany hodně dlouho ODS, tady u nás v Moravskoslezském kraji, akorát, že jako nikdy se nikam nedostal, když prostě kandidoval do korejského zastupitelstva a vlastně v minulosti do poslanecké sněmovny, ale teďka mu to vyšlo. Tak tam je, a tak já jsem mu napsal, že prostě s tím jsem jako zklamaný, že se tam po to podepsal a napsal jsem mu, proč si myslím, že to je jako paskvil ten zákon nebo ten návrh. Tak to vlastně bylo poprvé, co jsem psal svému poslanci, i když nebyl můj, protože já jsem ho nevolil, ale chápeš. Jako líbez brief. No. Kámo, já tě miluju, jsi skvělej skoukat na lyžích, ale tohle to fakt jako podělal. Jako... Až na to kámo, tak jako jo, to kámo nesnáším. Ale byl to dlouhý text a už je to týden, nebo necelý týden, neodepsal, tak nevím. No. Asi neodepíše. Třeba jo. Nevím, jestli má, no tak vlastně měl by mít asistentku, takže teoreticky nebo asistenta mohl být jako nějaká odpověď by přijít mohla teoreticky. Ale jo, jako jo, určitě. Já jenom ještě bych jako v téhle souvislosti bych řekl, že cenzura je vůbec pojem, kterým se tady dneska ohání kde kdo. Podle mě ten pojem trpí hroznou inflací, je fakt strašně nadužívaný. Používá se na situace, kde prostě fakt o cenzuře nemůže být řeč, což jako další část té problematiky, co je nebo není cenzura. Psal jsem potom i nějaký konec konců článek v roce 2016, teda už, který se týkal právě toho, že Evropská unie vlastně chtěla po těch technologických gigantech, což teda ten Klaus taky zmiňuje, že chtěla, aby mazali nějaký nenávistný komentáře. No tady právě, pokud by tady tohle se uzákonilo, tak by ty firmy, které tady tohle splňují, jo, tam je ještě podmínka, to jsme vlastně neřekli, že ta služba musí mít přes 100 000 registrovaných uživatelů, aby jako se jí ten nějaký cenzurní zásah v uvozovkách jako dotýkal, což jako Facebook samozřejmě splňuje. A teď nevím, co jsem chtěl říct ještě kromě toho. Mluv, já si možná vzpomenu. Zase si můžeme bavit klidně o tom, teda jestli mazání nenávistných komentářů je cenzura, jestli prostě to, co chce dělat Klaus, je nebo není cenzura, a myslím, že to je zbytečná diskuze už jako taková. To jsem chtěl říct, že ty firmy nebo ti provozovatelé budou právě narážet sebou stran na to, že jako v jednom ohledu musí ze zákona ty příspěvky nenávistní různě mazat, ale zároveň prostě zase si nemůžou dovolit mazat všechno, protože to je taky život za hranou zákona. Jo, takže oni budou v takový jako docela blbý pozici, že jako mazat je špatně, a oni budou muset hledat nějaký ten kompromis, který jako je složitý, že jo. Není úplně jednoduchý posuzovat to, jestli, a hlavně jako že zase Facebook není ten arbiter, který řekne, že tohle je jako nezákonný, že jo? Tohle prostě zase o tom vždycky v tom posledním kole bude rozhodovat nějaký soud. Fakt to podle mě není jednoduchá otázka a není ani jednoduchý jako tenhle návrh jako odsoudit, nebo já teda řeknu, že to je pitomost, jo, ale prostě zase vidím tam tu snahu, vidím, že prostě teoreticky se někdo snaží o něco dobrýho, ale ta exekuce je na hovno úplně. Já si myslím, že se ani teoreticky nesnaží o nic dobrýho, já jako... Taky. Vidím, kdo zatím stojí, proč to dělá, a jo. Nepřijde, ani teoreticky mně nepřijde tohle dobrý nápad, jo, jako snažit se vyhnout cenzuře je dobrý nápad, ale jako myslím si, že já vlastně asi poslední věc, kterou k tomu řeknu, protože pak už podle mě není potřeba se o tom bavit dál, prostě česká legislativa neobsahuje cenzuru, naopak je proti cenzuře, a česká legislativa je podle mě dostatečně ukotvená na to, aby si dokázala poradit s příspěvky na Facebooku. Ano, to si taky myslím, že český zákony už jsou dostatečně na tohle připravený a není třeba tam nic jako dál zasahovat. Ale to jsem jako chtěl říct, že prostě chápu ten dobrý úmysl v tom, že chtějí bránit cenzuře, ale právě taky, když se podívám na to, prostě kdo to podepisuje, jo, máš tam i prostě různý lidi z extremistických stran, tam jako komunisti, jo, komunisti prostě bojují proti cenzuře, ty vole. No, vtipný, jo. SPD tam je, jsem koukal, tam to nepřekvapí moc. Gotwald se obrací v době asi tady, když no, tohle je. Je to tak. To je jako něco takového, jako když Tomio chtěl, co on to chtěl, jako chceme, aby středa byla třetí den v měsíci, že jo. Tak to je asi jako tenhle ten zákon, jako my nechceme, aby byla cenzura. Tak trochu mě to jako ve velmi zjednodušeně teda připadá. No já jsem ještě k tomu jenom chtěl říct, že zase někdo u nás možná v diskuzích říkal, že ten návrh je napsaný fakt tak špatně, že se tím jako snaží někdo něco zamaskovat, jo? Že tady hodí takovou nějakou mlhu, aby tím zakryli nějaký jináčí důležitý zákon, který se teďka bude projednávat, což myslím, že tohle zrovna není ten případ, protože Klaus o tomhle mluvil už asi před rokem, že se mu jako nelíbí nějaká cenzura na tom Facebooku, nebo to, že on tam může mazat ty příspěvky, a ten návrh se musel jako připravovat několik měsíců, že to je, než sehnal ty podpisy těch poslanců dalších 33 nebo kolik jich bylo, dal dohromady tu partu právníků, která ten návrh připravila, že jo, protože on to necepisoval sám. A tak tyhle nějaký takový ututlání se nedá připravovat tolik dopředu, ale může tam mít třeba, mohlo to prostě vzniknout za tím účelem, že věděli, že tohle je nějaký paskvil, že tohle asi neprojde, protože samozřejmě zatím je to návrh, který musí schválit vláda, pak o tom bude hlasovat poslanecká sněmovna, pokud to projde, půjde to do senátu, půjde to k prezidentovi, ten to může vetovat a podobně. Jo, tam ten koloběh je ještě docela dlouhej a náročný, ale pokud prostě věděli rovnou, že tohle asi neprojde, tak to mohli použít jako nějaký svůj politický marketing v tom, že chtěli jako, nebo můžu jít prostě do voleb s nějakým heslem, no my jsme chtěli bojovat prostě proti cenzuře a bla, bla, bla, ale prostě tady Kalousek a já nevím kdo, Piráti, kteří taky byli proti tomu, nebo nejsou tam podpisy, že jo, Pirátů pod tím návrhem, tak nám to jako zastavili. Jo. A my jsme byli ti dobří, oni jsou prostě ti, jako ti špatní, kteří chcou cenzuru. A lidi si neuvědomí, že žádná cenzura v Česku neexistuje vlastně. Legálně teda aspoň. No, ne. Já teď koukám do tvojí diskuze a jistý jedinec mi tady píše, že jestli mi pan Urban ještě někdy smaže příspěvek, tak půjde bručet. Má to být teda jako vtip, jo, ale to je, myslím si, jako přesně jako příklad toho, co jako by ten návrh mohl přinést. My nemůžeme... No, prostě... Na sockách se potom jako objevilo docela dost jako různých vtipných obrázků, jak tam se Zuckerberg, jak tam někde sedí jako no. V base. Ne, jako to prostě jako to, že má web nějaký, rozumíš, je to nějaká komunita lidí na tom webu a má nějaký prostě svoje pravidla mezi sebou, jako je třeba slušná mluva, velmi základní pravidlo, který si myslím, že snad jako by mělo být všude ve společnosti. A když prostě budeme mazat příspěvky, které jsou napsané vulgárně, nebo nedej bože, jsou rasistický, nebo něco takového, tak prostě to není cenzura, to jenom vám mažeme příspěvek, protože vy nedodržujete naše pravidla, vyjadřujete se jak hovada, že jo? To... Na jejich obranu třeba my nemáme někde ty pravidla sepsaný, prostě řídíme se nějakým vlastním rozumem, ale právě třeba i v tom ano, zákonu, zdravý rozum. V tom návrhu je napsaný, že to nesmí být v rozporu s dobrými mravy, jo? A ty dobrý no, mravy, což, to je právě ten to je, nějaký, že jo? To je prostě, myslím, že jako právníci to označují jako neurčitý právní pojem, nebo nějak takhle, který prostě má spoustu různých výkladů a u soudu to jako asi vždycky veselo, když tady tohle se rozebírá. Jo? A no, to rozhodně. Prostě každý smazání příspěvků neznamená automaticky cenzuru. Fakt jako pod tím pojmem cenzura si představuju to, že fakt ti někdo maže politický názory, nebo že ti je nedovolí ani, že ti je nedovolí nějakým způsobem sdělovat. Jo? Ale Facebook nemá povinnost ti jako dovolit něco sdělovat, cokoliv, ať to jsou politický názory. Prostě ty si můžeš založit vlastní stránku a tam ty názory sdělovat. Pokud ty bys nemohl tu vlastní stránku založit nebo udělat nějaký vlastní klub, kde tyhle názory budeš hlásat, pak je to cenzura, ale pokud Facebook má nějaký pravidla, který chce dodržovat, aby tam byl slušnou diskuzi, tak to kurva není cenzura. To je, no, přesně. To je v pohodě. A nebo to nemusí být, nebo jako některé věci, co Facebook dělá, samozřejmě nemusí být v pohodě, může to zajít do nějakého extrému, ale prostě stejně skončíme u toho, je to Facebook. A mimochodem, ještě v tom, ale to už je fakt poslední, co tady k tomu jako řeknu, tak v tom návrhu se píše o tom, že to má být jako veřejné místo, ale já nevím, jestli Facebook může považovat za veřejné místo, protože ty se tam registruješ a to prostě, když se registruješ do nějakého klubu, tak taky tam souhlasíš nějakými podmínkami prostě pro přijetí, což je i na tom Facebooku. Jo. Pokud by to bylo veřejný, tak prostě tam podle mě jako v nějaký jako extrémní nebo striktní interpretaci, tak to je prostě místo, kde se nemusíš registrovat, kde tam může psat kdejaký anonym. A to jako Facebook není, že jo? Je pravda, že ta registrace je zadarmo, že není teda placená, jo? Takže to není nějaký elitní klub, navíc jako Facebook fakt používá skoro každý, takže v jistým ohledu to veřejné místo je asi, ale jako těžko to jako je, ale zase tady prostě tohle může zase interpretovat několika způsoby, jo. A ještě když do toho zapojíš to, jak je napsaný ten návrh, tak je to fakt jako nezávidím právníkům, kteří budou prostě řešit nějaký spor se smazaným příspěvkem na Facebooku, ty vole. Tady vlastně v těch případech se jenom dá říct, že se doufá a snad to tak většinou je, že ty lidi, kteří to budou řešit, právníci, soudci, kdokoliv, že prostě použijou nějaký zdravý rozum, střízlivý přístup a nebudou to hnát nikdy do extrému, že jo. A to bychom doufali i v případě tohohle návrhu, akorát my samozřejmě doufáme, že tenhle návrh prostě nějak jako zůstane někde v pekle, schoří nebo něco. A ještě zdůrazňuju teda, že my se tady bavíme o Facebooku, ale tohle se dotýká jako kohokoliv. Jo? Pokud tady vyroste prostě to ruský, jak se to jmenuje, v kontaktě, tak prostě bude se to týkat i jej, nebo týká se to teďka YouTube, prostě všech dalších sítí, prostě, který mají těch 100 000 registrovaných uživatelů. CNews třeba. To nemá podle mě 100 000 registrovaných uživatelů. Má jako tolik čtenářů, respektive máme, pokud jsem se díval teďka do monitoru, tak bylo asi 60 tisíc jako reálných uživatelů, to jsou jako, nebo návštěvníků, nejsou to uživatelé, jako kteří nás navštívili, ale kteří nejsou registrovaní, nemají tady účet. A do diskuze musíš být registrovaný u nás. Do diskuze musíš být registrovaný a tam tolik účtů nemáme. Nevím teďka, kolik jich tam je, ale jako 100 tisíc to jako nebude. Myslím, že 100 tisíc, jestli někdo má, tak to budou nějaký iDnes, Novinky, tyhle a i tak si myslím, že možná ne ani. No, tak jo, tak... Už to necháme, zase z 20-minutového podcastu, tak je... tak je trošku delší, ale... No. Sorry, jako. Tak za týden. Čau. Čau.